Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 18. Vizitatorii ghinioniști. În timp ce sârguinciosul contabil gonea cu un taxi ca să ajungă la costumul năzdrăvan, care știa că să scrie, din vagonul numărul 9 de clasa 1, cu locuri rezervate al trenului de Kiev, printre ceilalți călători, coborâ un bărbat arătos cu o valijoară de fibră în mână. Pasagerul nu era altcineva decât Maximilian Andreevici Poplavski, unchiul răposatului Berlioz, economist planificator, care locuia la Kiev, pe fosta stradă, Institutskaya. Sosise la Moscova, chemat fiind printr-o telegramă, primită în urmă cu 2 zile, seara târziu. Iată conținutul telegramei. Alaltăieri am fost tăiat de tramvai la Patriarhie, stop. Înmormântarea vineri, orele 15. Stop. Vino. Stop. Berlioz. Maximilian Andreevici era considerat, și pe merit, drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din Kiev. Dar chiar și pe cel mai inteligent om, o asemenea telegramă poate să-l pună în derută. Odată ce omul telegrafiază că l-a tăiat tramvaiul, e limpede că nu a fost tăiat mortal. Dar atunci, ce rost are aici înmormântarea? Sau poate e în stare gravă și prevede că va muri? Posibil, dar această precizare este cum nu se poate mai ciudată. De unde știe el că va fi înmormântat vineri la orele 15? Uluitoare telegramă. Totuși, oamenii inteligenți, tocmai de aceea sunt inteligenți, ca să priceapă și să deznoade lucrurile încâlcite. Foarte simplu. S-a strecurat o greșeală și depeșa a fost transmisă cu sensul inițial denaturat. Am fost, a nimerit fără îndoială aici, dintr-o altă telegramă, în locul cuvintelor Berlioz a fost. Iar Berlioz a apărut la sfârșitul telegramei. Această corectare făcea sensul telegramei clar, deși firește tragic. Când se potoli explozia de durere, care o lovise pe soția lui Maximilian Andreevici, omul început de îndată să se pregătească de plecare la Moscova. Se cuvine să dezvăluim o taină a lui Maximilian Andreevici. Nu se pune la îndoială faptul că îi părea rău de nepotul soției sale, dispărut în floarea vârstei. Dar, firește, ca om practic ce era, își dădea seama că n-ar fi chiar atât de necesară prezența lui la înmormântare. Totuși, Andreevici era foarte grăbit să plece la Moscova. De ce? Dintr-un singur motiv. Locuința. O locuință la Moscova nu e de lepădat. Din cine știe ce cauze, Kievul nu-i plăcea lui Maximilian Andreevici și gândul mutării la Moscova îl rodea atât de mult în ultima vreme, încât începuse chiar să sufere de insomnie. Îl lăsau rece revărsările de primăvară ale Niprului, când, inundând ostroavele dinspre malul mai scund al fluviului, apa se contopea cu orizontul. Nu-i mângâia ochiul nici priveliștea uluitor de frumoasă care se deschidea de la statuia cneazului Vladimir. Nu-i creștea câtuși de puțin inima când primăvara, pe cărăruile pietruite ale colinei Vladimir, prindeau să joace petele de soare. Nu-i trebuia nimic din toate astea. Dorea un singur lucru, să se mute la Moscova. Anunțurile date la ziare pentru un schimb de locuință o oferea pe a lui, de pe strada Institutskaya din Kiev, contra unui spațiu mai redus la Moscova, nu dăduseră niciun rezultat. Nu găsea amator și, dacă arare ori pica vreunul, propunerele nu erau tocmai onorabile. Telegrama l-a zguduit pe Maximilian Andreevici. Era o ocazie care ar fi fost păcat să-i scape. Oamenii practici știu că asemenea ocazii nu se repetă. Pe scurt, în ciuda oricăror obstacole, trebuia să fie abil, să pună mâna pe locuința de pe Sadovaia, să-l moștenească pe nepot. Da, era complicat, foarte complicat, dar aceste complicații trebuiau biruite cu orice preț. Mult experimentatul Maximilian Andreevici știa că, pentru aceasta, primul pas absolut indispensabil era înscrierea sa temporară, ca flotant, în spațiul nepotului răposat, adică în cele 3 camere ale lui. Vineri la amiază, Maximilian Andreevici intra pe ușa odăii în care și-avea sediul administrația imobilului numărul 302 bis de pe strada Sadovaia din Moscova. Într-o cameră îngustă, în care pe un perete atârna o placardă arhaică, reprezentând în câteva tablouri procedeile folosite pentru readucerea la viață a celor înecați, la o masă de lemn simplu stătea singur cuc, un bărbat nebărbierit, de vârstă mijlocie, cu un fel de neliniște în ochi. Aș putea să-l văd pe președintele comitetului de bloc? Se informă politicos economistul planificator, scoțându-și pălăria și așezându-și valijoara pe un scaun. Această întrebare, după cum s-ar părea nevinovată, îl amărâ, nu se știe de ce, pe omul de pe scaun, în așa măsură încât se schimbă chiar la față. Se uită chiorâș, plin de panică, și mormăi nedeslușit că președintele lipsește. O fi acasă? Întrebă Poplavski. Am o chestiune urgentă. Omul de pe scaun răspunse iarăși incoerent, dar se putea ghici că președintele nu este ca acasă. Și când poate fi găsit? Omul nu-i dădu niciun răspuns la această întrebare, ci cu un fel de jale își aruncă ochii pe fereastră. Aha, își zise perspicace Poplavski și se interesă dacă nu poate vorbi cu secretarul. Ciudatul personaj de la masă, stacojiu de încordare, răspunse tot mormăit că și secretarul lipsește, că nu se știe când vine și că e bolnav. Aha, își zise din nou Poplavski și urmă stăruitor cu glas tare. Totuși, cineva din comitet trebuie să fie. Eu, răspunse omul cu glas slab. Vedeți dumneavoastră, începu răspicat Poplavski, sunt singurul moștenitor al răposatului Berlioz, nepotul meu, care a pierit, după cum bine știți, la patriarhie prudă și sunt dator, conform legii, să preiau moștenirea care constă din apartamentul nostru numărul 50. Nu sunt la curent, tovarășe, îl întrerupse omul abătut. Dați-mi voie, spuse Poplavski cu glas răsunător, ca membru în comitetul de bloc sunteți obligat. La acest punct al conversației, în cameră își făcu apariția un cetățean. Văzându-l, omul de pe scaun îngălbeni. Dumneata ești Piat Nașco, membru al comitetului de bloc? Îl întrebă noul venit. Eu, răspunse acesta abia auzit. Noul venit îi șopti ceva omului de pe scaun, iar acesta, mâhnit din calea afară, se ridică și, peste câteva clipe, Poplavski se trezi singur în camera goală a administrației. Măi, ce complicație! Ca un făcut, tocmai acum să nu fie niciunul care... Gândi cu năduf Poplavski, străbătând cu pas grăbit curtea asfaltată ca să ajungă la apartamentul numărul 50. De îndată ce economistul planificator atinse soneria, ușa se deschise și el pătrunse într-un vestibul cufundat în semi-obscuritate. Îl surprinse întrucâtva o împrejurare. Nu-și dădea seama cine-i deschisese. În vestibul, pe un scaun, ședea un motan negru uriaș. Încolo nu mai era nimeni. Maximilian Andreevici, tuși ca să-și anunțe prezența, se foi pe loc bocănind și atunci ușa dinspre cabinet se deschise, iar în vestibul intră Coroviev. Maximilian Andreevici se înclină cu politețe, dar demn și spuse. Mă numesc Poplavski, sunt unchiul... Nu apucă să sfârșească vorba. Coroviev scoase din buzunar o batistă murdară, își afundă nasul în ea și începu să plângă. Răposatul Berlioz. Da, da, sigur, îl întrerupse Coroviev, luându-și batista de la nas. De îndată ce v-am văzut, am și ghicit cine sunteți. Din nou, cu tremura de plâns, începu să strige. Ce nenorocire, ce nenorocire! Cum a fost cu putință una ca asta? L-a călcat tramvaiul? Întrebă în șoaptă Poplavski. L-a făcut zob, strigă Coroviev și lacrimile începură să-i curgă pe sub pinsnez și roaie. Zob, am fost martor. Mă credeți, pac! și capul i s-a dus într-o parte. Apoi Trosk, piciorul drept tăiat în două. Trosk și cel stâng tăiat în două. Iată unde te aduc tramvaile. Și ca și cum n-ar fi fost în stare să se stăpânească, Coroviev se izbi cu nasul în perete, zgudui de plâns. Unchiul lui Berlioz fu profund impresionat de comportarea necunoscutului. Și se mai spune că în secolul nostru nu întâlnești oameni de inimă, se gândi el, simțind că și pe el îl ustură ochii. În același timp, un nor neplăcut îi întunecă sufletul și de îndată îl străfulgeră gândul perfid dacă nu cumva acest om de inimă se și trecuse în cartea de imobil ca locatar în apartamentul răposatului, deoarece au mai fost pe lume și astfel de cazuri. Iertați-mă, erați prieten cu răposatul Mișa? Întrebă el, ștergându-se cu mâneca la ochiul stâng, uscat, în timp ce cu dreptul îl studia pe Coroviev, răvășit de o profundă întristare. Dar acesta plângea atât de amarnic, încât nu puteai înțelege nimic altceva, în afara cuvintelor pe care le repeta într-una. Trosk și în două. După ce bocipe săturate, Coroviev se desprinse în sfârșit de perete și rosti. Nu, nu mai pot. Mă duc să iau 300 de picături de valeriană eterată. Și întorcând spre Poplavski o față răvășită de lacrimi, adăugă. Astea-s tramvaiele. Scuzați-mă că vă întreb, dumneavoastră mi-ați trimis telegrama? Întrebă Maximilian Andreevici, chinuindu-se să ghicească cine ar putea fi acest plângăreș ciudat. El, răspunse Coroviev și arătă cu degetul spre Motan. Poplavski holbă ochii, presupunând că nu auzise bine. Nu, nu sunt în stare, nu mai pot, continuă Coroviev smiorcăindu-se. Numai când mi-aduc aminte, roata i-a venit peste picior, o roată atârnă 10 puduri, Trosk. Mă duc să mă vâr în pasă, dorm să uit. Spunând acestea, dispărut din vestibul. Motanul se mișcă, sări de pe scaun, se așeză pe labele dinapoi, își puse labele dinainte în șolduri, deschise botul și spuse: Ei bine, eu am dat telegrama. Altceva ce mai vrei? Maximilian Andreevici simți cum amețește, mâinile și picioarele îi amorțiră, scăpă geamantanul și se lăsă pe scaun în fața motanului. Ți-am vorbit rusește, mi se pare, spuse cu severitate motanul. Altceva ce mai vrei? Poplavski însă rămase fără grai. Buletinul de identitate, răgni motanul, întinzând o labă durdulie. Pierzând uzul rațiunii și văzând înaintea sa doar cele două scântei, arzând în ochii motanului, Poplavski își scoase din buzunar buletinul ca pe un pumnal. Motanul luă de pe măsuța de sub oglindă niște ochelari cu ramă neagră, groasă, și arboră pe nas, făcându-se și mai impunător. Apoi smulse buletinul din mâna tremurătoare a lui Poplavski. Interesant. Oare voi leșina sau nu? Se gândea unchiul. De departe, se auzeau smiorcăirile lui Coroviev, tot vestibulul se umpluse de miros de eter, valeriană și încă ceva grețos. Ce secție ți-a eliberat documentul? Întrebă motanul, privind atent pagina. Dar nu primi niciun răspuns. 412, vorbi pentru sine motanul, plimbându-și laba pe act și ținându-l cu josul în sus. Păi sigur, cunosc secția asta care eliberează acte la fieșcine. Eu, de pildă, nu l-aș fi eliberat unui individ ca dumneata. Pentru nimic în lume nu l-aș fi eliberat. Mi-aș fi aruncat mai întâi ochii pe fața dumitale și te-aș fi refuzat. Motanul se mâniase în așa hal încât rânti actul pe podea. Participarea dumitale la înmormântare se contramandează, urmă el pe un ton oficial. Fă bine și pleacă acolo unde domiciliezi. Și răgni spre ușă. Azazelo! La această chemare, în vestibul veni în fugă, strâns într-un tricou negru și cu un cuțit înfipt la brâu, un bărbat mic, roșcat, șchiop, cu un clonț gălbui ieșind din gură și cu albeață la ochiul stâng. Poplavski simți că se înnăbușă, se ridică și se dădu înapoi, ținându-se de inimă. Condul la Azazelo, porunci motanul, ieșind din vestibul. Poplavski, spuse încet și fonfăi bărbatul care intrase, nădăjduiesc că totul e limpede. Poplavski dădu afirmativ din cap. Întoarce-te imediat la Kiev, continua Azazelo. Stai acolo cu minte, nu crâcni și mută-ți gândul. N-ai să pupi niciun apartament la Moscova. Înțeles? Acest pitic care îl înspăimântase de moarte pe Poplavski, cu clonțul lui, cu cuțitul și cu ochiul sașiu, îi ajungea economistului numai până la umăr, dar acționa energic și organizat. În primul rând, ridică actul și îl înmână lui Maximilian Andreevici, care îl luă cu o mână vlăguită. Apoi, numitul Azazelo ridică cu o mână geamantanul, cu cealaltă deschise ușa și, ținându-l de braț pe unchiul lui Berlioz, îl conduse pe palier. Poplavski se sprijini de perete. Fără a avea nevoie de cheie, Azazelo descuie geamantanul, scoase din el, înverită într-un ziar unsuros, o găină uriașă, friptă, cu un picior lipsă și o puse pe palier. Pe urmă scoase două rânduri de lenjerie, o curea de ascuțit briciul, un carnet și un toc. Și toate astea le împinse cu piciorul în casa scării, lăsând pe palier numai găina. Tot într-acolo zbură și valiza goală. Se auzi cum se rostogolea, huruind și judecând după sunet, îi sărise capacul. Pe urmă, banditul cel roșcat apucă găina de unicul picior și izbi atât de strașnic cu ea în grumazul lui Poplavski, încât trupul găinii se desprinse și Azazelo rămase numai cu piciorul în mână. Totul se învălmășise în casa Oblonski, după cum prea bine s-a exprimat celebrul Lev Tolstoi. La fel s-ar fi spus și în cazul de față. Da, totul se învălmășise în ochii lui Poplavski. Văzu un fel de scânteie prelungă, care apoi lua înfățișarea unui șarpe îndoliat, ce stinse pentru o clipă lumina zilei senine de mai, și Poplavski zbură pe scări în jos, ținându-și în mână documentul. Zbură așa până la prima cotitură, izbi la palierul următor, cu piciorul într-un geam, și se așeză pe o treaptă. Pe lângă el trecu, sărind din treaptă în treaptă, găina fără picioare și se prăbuși în casa scării. Azazelo rămas sus, înfulecă dintr-o clipă carnea de pe picior, vrâ osul în buzunarul lateral al tricoului, se întoase în apartament și trânti ușa cu zgomot. În vremea aceasta, de jos, răsunară pași. Cineva urca triptil treptele. După ce mai parcurse un etaj, Poplavski se așeză pe o banchetă de lemn, întâlnită în cale și-și trase răsuflarea. Urca un omuleț în vârstă, pirpiriu, cu o față neobișnuit de tristă, într-un costum de modă veche din alpaca, cu o pălărie de pai tare, cu panglică verde. Se opri lângă Poplavski. Îngăduiți-mi să vă întreb, cetățene, se informă cu tristețe omul, unde este apartamentul numărul 50? Mai sus, răspunse scurt Poplavski. Cu plecăciune vă mulțumesc, cetățene, spuse omul la fel de trist și își continuă urcușul, iar Poplavski părăsi bancheta coborând în fugă. Se naște întrebarea. Oare nu cumva Maximilian Andreevici alerga la miliție să se plângă de bandiții care l-atacaseră ziua amiaza mare? Nu, în niciun caz o putem afirma cu toată tăria. Să intri la miliție și să spui că, vedeți dumneavoastră, un motan cu ochelari mi-a descifrat buletinul de identitate, iar mai apoi un om în tricou cu un cuțit... Nu, oameni buni. Maximilian Andreevici era într-adevăr o persoană inteligentă. Ajunse jos și chiar lângă ieșire, zări o a doua ușă care dădea într-un soi de cameră. Geamul ei era spart. Poplavski își ascunse buletinul în buzunar, aruncă o privire în jur, nădăjduind să-și găsească lucrurile aruncate. Dar nici urmă de ele. Singur se minună cât de puțină amărăciune îi pricinui pierderea. Îl preocupa un alt gând interesant și ademenitor. Să mai verifice încă o dată, cu ajutorul acelui omuleț, apartamentul blestemat. De vreme ce s-a interesat unde se află, înseamnă că se duce acolo pentru prima oară. Deci, în momentul de față, e gata să cadă drept în ghearele bandei care se cuibărise în apartamentul 50. Ceva îi spunea că omulețul va ieși foarte curând din sus numitul apartament. Maximilian Andreevici nu mai intenționa firește să se ducă la înmormântarea nepotului său și până la plecarea la Kiev era încă destulă vreme. Economistul aruncă o privire în jur și se strecură în cameră. În timpul acesta, departe, sus, se trânti o ușă. A intrat, își zise Poplavski cu strângere de inimă. În cămară era răcoare și duhnea șoareci și acizme. Maximilian Andreevici se așeză pe un butuc de lemn și se hotărâ să aștepte. Avea o poziție favorabilă. Din cămară se vedea tocmai ușa de la scara a șasea. Dar unchiul din Kiev trebuie să aștepte mai mult decât își închipuise. În tot timpul acesta, scara rămase pustie. Se deslușea bine orice se petrecea. Într-un târziu, la etajul 4, pocni o ușă. Poplavski îngheță. Da, sunt pașii lui, coboară. Se deschise o ușă cu un etaj mai jos. Pașii se potoliră. Răsună un glas de femeie. Apoi vocea omului trist. Da, era vocea lui. Se auzi parcă, lasă pentru numele lui Dumnezeu. Poplavski își lipi urechea de geamul spart. Auzi un râs de femeie. Pași repezi și ușori în jos. Și iată, apărându-l în spate de femeie. Cu o poșetă verde în mână, ieșea din hol în curte. Acum pașii omulețului răsunară din nou mai departe. Ciudat! Se înapoiază în apartament. Nu cumva face și el parte din bandă? Da, se întoarce. Uite, din nou s-a deschis ușa de sus. Bine, să mai așteptăm. De data asta n-a avut mult de așteptat. Zgomotul unei uși, pași, pașii se sting, tăcere. Un urlet desperat. Un mionat de pisică, pași mai repezi mărunți, coborând în jos, în jos, mereu în jos. Poplavski nu așteptase degeaba. Făcându-i semnul crucii și mormăind ceva, omul cel trist zbura pe scări fără pălărie, cu o față de nebun, cu chelia zgâriată și cu pantalonii complet uzi. Începu să tragă de clanța ușii de la ieșire, speriat cum era, nedându-și seama dacă se deschide în afară sau înăuntru. Apoi îi veni de hac și zbură în curte spre soare. Verificarea apartamentului fusese efectuată. Fără să se mai gândească la nepotul răposat ori la apartament, cutremura de gândul primejdii la care se expusese, Maximilian Andreevici, șoptind într-una trei cuvinte, totu-i limpede, totu-i limpede, ieși fuga din imobil. Peste câteva minute, troleibuzul ducea pe economistul planificator spre gara Kiev. Câtă vreme economistul stătuse ascuns în cămară, omulețului Pirpiriu i se întâmplase o istorie dintre cele mai neplăcute. Era bufetier la teatrul de varietăți. Se numea Andrei Fokici Sokov. În timp ce la teatru avusese loc ancheta, Andrei Fokici se ținuse la o parte de evenimente. De remarcat e numai faptul că devenise mai trist decât era de obicei și, pe deasupra, că se informase la curierul Karpov unde trăsese magul sosit din străinătate. Așadar, după ce se despărți de economist, pe palier, bufetierul ajunse la etajul 4 și sună la apartamentul 50. I se deschise de îndată, dar bufetierul tresări, se trase înapoi și mai zăbovi în prag. Era de înțeles. Îi deschisese o jună care n-avea nimic altceva pe ea decât un șorțuleț cochet de dantelă și o bonetă albă pe cap. În picioare cei drept purta niște pantofi aurii. Avea un trup desăvârșit și singurul ei cusur putea fi considerat doar cicatricea stacojie de la gât. Intrați odată, de vreme ce a sunat, spuse Juna, pironindu-l pe bufetier cu niște ochi verzi și desfârnați. Andrei Fokici oftă, clipi din ochi și, scoțându-și pălăria, păși în vestibul. Tocmai atunci, în vestibul sună telefonul. Punându-și un picior pe scaun, Impudica sub bretă ridică receptorul și spuse: Alo? Bufetierul nu știa unde să-și ascundă ochii. Se foia de pe un picior pe altul gândind: Halal sub bretă mai are și străinul ăsta. Piu, ce spurcăciune! Și ca să nu se spurce, privind lături cam cruciș. Întreaga încăpere, spațioasă și semi-obscură, era împânzită cu fel de fel de lucruri neobișnuite. Astfel, pe speteaza unui scaun era aruncată o mantie îndoliată, căptușită cu un material purpuriu, pe măsuța de la oglindă zăcea o sabie lungă cu mâneri de aur scânteitor. Alte trei săbii, cu mânere de argint, stăteau rezemate într-un colț, tot așa de firesc ca niște umbrele sau bastoane. Iar pe coarnele de cerb din perete atârnau berete cu pene de vultur. Da, spuse subreta la telefon. Cum, baronul Michael? Vă ascult. Da, domnul artist este acasă astăzi. Da, va fi bucuros să vă vadă. Da, are oaspeți. Frac sau o haine negre. Cum? Pe la orele 12 noaptea. Terminând convorbirea, puse receptorul la loc și se adresă bufetierului. Ce doriți? Trebuie să-l văd negreșit pe cetățeanul artist. Cum, chiar pe dânsul în persoană? Pe dânsul, răspunse trist bufetierul. Am să întreb, zise parcă șovăielnic femeia și, întredeschizând o ușă care dădea în cabinetul răposatului Berlioz, anunță: Cavalere, a venit un om mărunțel care spune că trebuie să-l vadă negreșit pe mesir. Să intre, răsună în cabinet glasul spart al lui Coroviev. Poftiți în salon, spuse Juna cu firescul unei persoane îmbrăcate omenește și, crăpând ușa spre salon, părăsi vestibulul. Intrând unde fusese invitat, bufetierul uită până și de treaba pentru care venise, într-atâtul lui mii interiorul camerei. Prin vitraliile ferestrelor mari, fantezia văduvei bijutierului dispărută fără urmă, se prelingea o lumină neobișnuită ca într-o biserică. În șemineul străvechi, uriaș, deși afară era o zi caldă de primăvară, duduia un foc viu. În cameră însă nu era deloc cald. Dimpotrivă, când intrai, te izbea o umezeală de pivniță. În fața șemineului, pe o blană de tigru, ședea un motan negru uriaș, care își mijea blajin ochii, fixând flăcările din șemineu. Mai era acolo și o masă. Privind-o, bufetierul, om cu frica lui Dumnezeu, tresări. Era acoperită cu un brocard bisericesc. Pe masă se lăfăia o mulțime de sticle burduhănoase, pline de praf și mucegai. Printre sticle sclipea un platou care se vedea bine că era din aur curat. În fața șemineului, un individ, scund, roșcat, cu un cuțit la brâu, prăjea câteva bucăți de carne, înfipte în vârful unei săbii lungi de oțel. Sucul picura direct în flăcări, iar fumul se pierdea undeva sus, prin coșul șemineului. Mirosea friptură și a parfum foarte tare, cu iz de tămâie, din care cauză bufetierul, care aflase din ziare despre moartea lui Berlioz și știa că locuise aici, se gândi că se oficiase pe semne un parastas pentru odihna sufletului celui răposat. Dar alungă acest gând ca pe ceva lipsit de noimă. Uluit, auzi deodată o voce profundă de bas interogativă. Cu ce vă pot fi util? În aceeași clipă, bufetierul descoperi în umbra încăperii pe cel de care avea nevoie. Magicianul stătea tolănit pe un divan jos, imens, cu o mulțime de perne aruncate aici și colo. Bufetierului i se păru că străinul nu avea pe el decât lenjerie neagră de corp și pantofi negri cu botul ascuțit. Sunt, începu cu amărăciune bufetierul, responsabilul bufetului de la Teatrul de Varietăți. Actorul întinse înainte o mână cu degetele încărcate de pietre scânteitoare, ca și când ar fi vrut să oprească vorbele vizitatorului său, și începu înflăcărat. Nu, nu, nu. Niciun cuvânt în plus. În niciun caz niciodată. N-am să iau în gură nimic de la bufetul dumitale. Aseară, stimabile, am trecut pe lângă teșgheaua dumitale și nu pot uita nici până azi nisetrul și brânza. Scumpul meu, brânza de culoare verde nu există. Te-a păcălit cineva. Brânza trebuie să fie albă. Da, și ceaiul? Niște lături. Am văzut cu ochii mei cum o tânără cam murdară turna apă rece din găleată în uriașul dumitale samovar și în același timp clienții continuau să fie serviți cu ceai de acolo. Nu, dragul meu, așa ceva e inadmisibil. Scuzați-mă, vă rog, încercă să riposteze Andrei Fokich, uluit de acest atac neașteptat. N-am venit în problema asta și nisetrul n-are nici în clinici în mânecă. Cum adică nici în clinici în mânecă? Dacă era stricat. Mi s-a trimis la bufet nisetru cu prospețime de gradul 2, îi comunică bufetierul. E o prostie, puișorule. Ce e prostie? Prospețimea de gradul 2. Prospețimea poate fi de un singur fel. Un aliment ori e proaspăt, ori nu e. Dacă nisetrul are prospețime de gradul 2, înseamnă că s-a împuțit. Scuzați, vă rog, început din nou bufetierul, neștiind cum să scape de artistul care îi căuta nod în papură. Nu pot scuza, îi răspunse acesta cu hotărâre. Am venit în altă problemă, îngâna amărât de-a bine la bufetierul. În altă problemă? Ce altă problemă poate să te aducă la mine? Dacă nu mă înșeală memoria, din persoanele înrudite cu dumneata, ca profesie, n-am avut de-a face decât cu o vivandieră, dar și asta de mult, pe când nici nu erai venit pe lume. Totuși, sunt bucuros să te primesc. Azazelo, un taburet pentru domnul responsabil de bufet. Individul care frigea carnea se întoarse, îngrozindu-l pe bufetier cu colțul lui și dădu cu dibăcie unul din taburetele aproape negre din lemn de stejar. Alte scaune nu existau în cameră. Vă mulțumesc respectuos, rosti timid responsabilul și se lăsă pe taburet. În aceeași clipă, un picior din spate se rupse troznind și bietul vizitator se prăbuși izbindu-se zdravăn cu dosul de podea. În cădere, agăță cu piciorul un alt taburet din fața lui și își răsturnă peste pantaloni o cupă plină de vin negru. Vai, nu cumva te-ai lovit? Exclamă artistul. Azazelo îl ajută pe ghinionii să se ridice și oferi alt taburet. Cu vocea adânc îndurerată, acesta refuză propunerea gazdei de a-și scoate pantalonii pentru a-i pune la uscat în fața focului. Simțindu-se nespus de stingherit în hainele și lenjeria ude luarcă, se așeză prevăzător pe al doilea taburet. Îmi place să șed pe scaune joase, urma artistul. Nu e nici prea periculos când caz. Așadar, ne-am oprit la nisetru. După cum am mai spus, dragul meu, prospețime, prospețime și iar prospețime. Asta trebuie să fie deviza fiecărui bufetier. Apropo, n-ai vrea să guști? La aceste cuvinte, în lumina purpurie a șemineului, în fața vizitatorului, sclipi o spadă și Azazelo puse pe farfuria de aur o bucată sfârâietoare de carne, apoi o stropi cu zeamă de lămâie și întinse bufetierului o furculiță de aur cu doi dinți. Vă mulțumesc frumos, dar eu... Te rog să guști. Din politețe, responsabilul băgă o bucățică în gură și simți imediat că mestecă ceva într-adevăr foarte proaspăt și îndeosebi ceva grozav de gustos. Dar după ce mestecă bucățica de carne aromată și suculentă, fu cât pe ce să se înnece și să cadă din nou. Din camera de alături veni în zbor o pasăre mare, neagră, atingând ușor cu aripa chelia bufetierului. Se așeză pe tăblia șemineului, alături de ornic. Era o bufniță. Doamne Dumnezeule, își zise Andrei Fokich, nervos ca toți bufetierii. Halal apartament, n-am ce spune. O cupă de vin, alb, negru? La ora aceasta ce vin preferi? Din ce țară? Vă mulțumesc, nu sunt băutor. Rău faci. Atunci poate dorești o partidă de zaruri sau preferi alte jocuri. Domino, cărți? Nu joc, răspunse sfârșit bufetierul. Rău de tot, conchise gazna. Treaba dumitale, dar după mine, bărbații care se feresc de vin, de jocuri, de compania femeilor frumoase și de o discuție la o masă amicală, ascund ceva necurat. Oamenii de soiul ăsta sau sunt bolnavi sau mizantropi. Nu-i mai puțin adevărat că există și excepții. Uneori, printre cei ce au luat cu mine parte la vreun ospăț, s-au aflat și ticăloși notorii. Așadar, te ascult. Aseară ați binevoit să faceți scamatorii. Eu? Sări uimit magicianul. Gândește-te ce spui. Nici nu mi-ar sta bine una ca asta. Vă rog să mă scuzați, rosti buimac bufetierul. Bine, dar ședința de magie neagră? A, da, da. Și ce anume în legătură cu acest spectacol te-a adus la mine? Bine, voi să vă reamintiți că, printre altele, au căzut din tavan niște hârtii. Bufetierul coborâ vocea și privi jenat în jur. Bineînțeles, lumea a sărit buluc să le prindă. În pauză vine la bufet la mine un tânăr și îmi dă o hârtie de 10 ruble, la care i-am dat rest 8 ruble și jumătate. Apoi altul. Tot un tânăr? Nu, unul în vârstă. Apoi al treilea, al patrulea, le-am dat la toți restul. Azi de dimineață verific casa și, în loc de bani, dau peste bucăți de hârtie tăiată. Au păgubit bufetul cu 109 ruble. Vai, vai, vai, se mira actorul. Cum puteau să creadă că sunt bani adevărați? Nici nu concep măcar că au făcut-o intenționat. Bufetierul aruncă o privire piezișă și tristă în jur, fără să scoată o vorbă. Să fi fost niște escroci? Îl întrebă alarmat magul pe musafir. E posibil ca printre moscovii să existe escroci? Drept răspuns, păgubașul zâmbi cu atâta amărăciune încât nu mai încăpea nicio îndoială. Da, printre moscoviți erau și escroci. Ce josnicie! Se revoltă Voland. Ești un om sărac, nu-i așa? Bufetierul își strânse capul între umeri, așa încât se vedea limpede că e un om sărac. Cât ai la casa de economii? Tonul întrebării era plin de simpatie, totuși o întrebare de felul ăsta numai delicată n-o poți numi. Bufetierul se fâstăci. 249.000 de ruble, la 5 case de depuneri. Dădu replica din camera vecină, o voce spartă, iar acasă, sub dușumea, încă 200 monede de aur, a câte 10 ruble. Bufetierul rămase parcă lipit de taburet. Ei, la urma urmei, nu e cine știe ce sumă, îi spuse îngăduitor Voland musafirului. Deși nici de banii ăștia nu ai nevoie. Când ai să mori? De data aceasta, bufetierul se revoltă. Nimeni nu o poate ști și pe nimeni nu privește. Ți-ai găsit? Nimeni nu o poate ști. Se auzea aceeași voce mizerabilă din cabinet. Ce să spun? Binomul lui Newton, nu alta. Va muri peste 9 luni, în februarie viitor, de cancer la ficat la clinica universitară numărul 1 din Moscova, salonul 4. Fața condamnatului se făcu galbenă ca ceara. 9 luni, calcula îngândurat Voland. 249.000, una peste alta, revine la 27.000 pe lună. Cam puțin, dar dacă duci o viață modestă, ajunge. Unde mai pui și monedele de aur? De monedele de aur nu se va atinge. Se băgă pe fir aceeași voce, care îngheța inima bufetierului. După moartea lui Andrei Fochici, casa va fi imediat demolată, iar monedele găsite sub podea vor fi expediate la banca de stat. Nici nu te-aș fătui să te internezi la clinică, continuă artistul. Ce sens are să mori într-un salon în gemetele și horcăielele unor bolnavi condamnați la moarte? N-ar fi mai bine să faci un chef grozav cu aceste 27.000 și apoi să iei o travă, să te muți pe lumea cealaltă în sunetul strunelor, înconjurat de femei frumoase, amețite de vin și de prieteni, oameni de viață. Viitorul răposat ședea nemișcat, îmbătrânise din calea afară în câteva clipe. Cearcăne vineții îi umbrau ochii, obrajii se scofulciseră, falca de jos i-a târna. Dar ne-am cam lăsat pradă visării. exclama anfitrionul. Să trecem la lucruri concrete. Arată-mi, te rog, bucățile dumitale de hârtie. Tulburat, bufetierul scoase din buzunar pachetul, îl desfăcu și încremeni. În pachet era o bancnotă adevărată de câte 10 ruble. Dragul meu, ești într-adevăr bolnav, spuse Volan strângând din numeri. Bufetierul, cu un zâmbet dement, se ridică de pe taburet. A, bâlbâi el. Dar dacă ele din nou vor aia... Căzu pe gânduri artistul. Atunci să treci din nou pe la noi. Mai poftește, sunt bucuros de cunoștință. Din cabinet își Nicoroviev și, repezindu-se la bufetier, îi înșfăcă mâna și începu să-i o scuture, rugându-l să transmită tuturor, dar absolut tuturor, complimente. N-o ucidea binelea, Andrei Fokici o lua din nou spre antreu. Hela, condul pe domnul, strigă Coroviev. Din nou roșcata cea despuiată se afla în antreu. Bufetierul se strecură pe ușă piuind, la revedere, și se îndepărtă cu pas de om beat. Coborând scara, se opri, se așeză pe o treaptă, scoase pachetul și îl verifică. Banii erau la locul lor. Tocmai atunci, dintr-un apartament pe același palier, ieși o femeie cu o geantă verde. Văzând domnul de pe trepte, care privea tâmp la banii ce avea într-un pachet, femeia zâmbi, spunând gânditoare. Ce casă păcătoasă și la noi! Ăsta s-a cherchelit dis de dimineață. Geamul de pe scara noastră iar l-a spart cineva. Uitându-se însă, mai atent la bufetier, adăugă. Tii, ce mai bănet, să-l mănânci cu lingura. Mai bine l-ai împărțit cu mine, cetățene, ce zici? Pentru numele lui Hristos, lasă-mă în pace, spuse speriat bufetierul, vărându-și banii cu îndemânare în buzunar. Femeia izbucni în râs. Lua-te ar naiba, zgârie brânză. Am glumit. Și începu să coboare scara. Bufetierul se ridică încet, își duse mâna la pălărie să o îndrepte și descoperi cu uimire că nu mai are pe cap. Tare n-ar fi vrut să se mai întoarcă, dar îi părea rău de pălărie. După o clipă de șovăială, se întoarse totuși și sună la ușă. Ce mai vrei? Îl întrebă blestemata de Hela. Mi-am uitat pălărioara, șopti bufetierul, împungându-și cu degetul chelia. Hela se întoarse cu spatele spre el. Bufetierul își scuipă menta în sân și închise ochii. Când îi deschise din nou, Hela îi întindea pălăria și o spadă cu mânerul negru. Nu e a mea, șopti bufetierul, dând la o parte spada și punându-și cu repeziciune pălăria pe cap. Ai venit fără spadă? Se miră Hela. Bufetierul mormăi ceva și se repezi pe scară în jos. Nu-și dădu seama ce anume, dar îl incomoda ceva în creștet și era prea cald cu pălăria. O scoase și sări în sus de groază, scăpând un țipăt înfundat. Ținea în mâini o beretă de catifea cu o pană ponosită de cocoș. Își făcu semnul crucii. În aceeași clipă, bereta scoase un mionat, se prefăcu într-un pisoi negru și, sărind înapoi pe capul lui Andrei Fokici, își înfipse ghearele în chelia lui. Cu un răgnet disperat, bufetierul o luă la goană în jos, iar pisoiul se desprinse de pe chelie și o zbughi pe scară în direcția opusă. Ieșind la aer, bufetierul străbătu un pas mărunt, drumul până la poartă și părăsi pentru totdeauna acel cuib al diavolului, imobilul cu numărul 302 bis. Se știe cu lux de amănunte ce s-a petrecut mai apoi. Ieșind în goană din gang, aruncă o privire sălbăticită în jur, ca și când ar fi căutat ceva. Peste câteva clipe, se afla în farmacia de peste drum. Nici n-apucă să rostească bine. Spuneți-mi, vă rog, și farmacista exclamă. Cetățene, capul dumitale e numai zgârieturi. După alte 5 minute, bandaja la cap, bufetierul află că cei mai buni specialiști în bol de ficat sunt profesorii Bernadski și Kuzmin. Interesându-se care e mai aproape, află, în culmea bucuriei, că profesorul Kuzmin locuiește chiar a doua casă de acolo, într-o vilișoară albă, și peste încă 2 minute intra în acea vilișoară. Înăuntrul, totul era străvechi, dar foarte, foarte intim. în amintirea bufetierului, rămase o dădacă bătrână care îi ieșise prima în întâmpinare. Bătrâna vrut să-și ia pălăria, dar, fiindcă nu avea așa ceva, plecă molfăind cu gura-i știrbă. În locul ei, lângă oglinda așezată sub o arcadă, se afla acum o femeie de vârstă mijlocie cu halat alb, care declară că nu-l poate înscrie decât pentru ziua de 19. Bufetierul pricepu pe loc ce are de făcut. Aruncând o privire stinsă ca de muribund pe sub arcadă și văzând că în încăperea ce putea fi numită cameră de așteptare ședeau trei pacienți, șopti: sunt grav bolnav, pe moarte. Femeia privi nedumerită capul bandajat al pacientului și spuse după un moment de ezitare: dacă e așa, și lăsă să treacă pe sub arcadă. În aceeași clipă, ușa de vis-a-vis se deschise și în cadrul ei strălucea un pinznez de aur. Femeia cu halatul spuse: cetățeni, bolnavul acesta va intra peste rând. Nici n-a apucat să se dezmeticească bine că se și trezi în cabinetul profesorului Cuzmin. Camera aceea prelungă nu avea nimic din aerul înspăimântător solemn al unui cabinet medical. Ce-ai pățit? Îl întrebă cu voce caldă profesorul Cuzmin, privindu-i cu oarecare îngrijorare capul bandajat. Adineaure am aflat dintr-o sursă sigură, răspunse bufetierul, examinând cu privirea sălbăticită o fotografie de grup înrămată, că în februarie viitor voi muri de cancer la ficat. Vă implor, opriți evoluția bolii. Profesorul Cuzmin se lăsă pe speteaza înaltă în stil gotic a fotolului său de piele. Iertați-mă, dar nu vă înțeleg. Ați fost la vreun medic? De ce aveți capul bandajat? Ce medic? Dacă l-ați fi văzut pe medicul ăsta, răspunse bufetierul și început deodată să clănțăne din dinți. În ce privește capul, dați-l dracului, n-are nici în clinici în mânecă. Altceva vă rog, opriți evoluția bolii. Dați-mi voie, cine v-a spus asta? Credeți-l, îl ruga fierbinte bufetierul. Știe el bine ce știe. Nu pricep nimic, spuse profesorul dând din umeri și îndepărtându-se cu fotoliu cu tot de masă. Cum poate să știe dumnealui când veți muri? Cu atât mai mult cu cât nu-i nici medic. În salonul 4, răspunse bufetierul. Profesorul se uită lung la pacient, la capul lui, la pantaloni uzi și își spuse: asta mai lipsea. E nebun. Obișnuit să bezi vodcă? Îl întrebă el. În viața mea n-am pus vodcă în gură. Atunci profesorul îl puse să se dezbrace și să se culce pe canapeaua rece, tapisată cu mușama. Îi pipăi burta și bufetierul se însenină, întrucât Cuzmin îi spuse categoric că în prezent, cel puțin în clipa de față, nu găsește niciun indiciu de cancer. Totuși, dacă lucrurile stau așa, adică dacă este teamă, dacă a dat peste un șarlatan care l-a băgat în sperieți, trebuie să facă toate analizele. Profesorul umplu câteva foi de hârtie, explicându-i unde să meargă și ce să aducă. Afară de asta, îi dădu un bilet către profesorul neuropatolog Bure, spunând pacientului că sistemul lui nervos este complet zdruncinat. Cât vă datorez, domnule profesor? Întrebă bufetierul cu o voce duioasă și tremurătoare, scoțând un portofel umflat doldora. Cât doriți, răspunse sec și scurt profesorul. Pacientul scoase 30 de ruble și le puse pe masă, apoi, pe neașteptate, puse încetişor, cu o mișcare felină, peste bancnote, un fișic zângănitor învelit într-o hârtie de ziar. Ce înseamnă asta? Întrebă Cuzmin, răsucindu-și muștața. Vă rog să primiți, cetățene profesor, șopti el. Vă implor, opriți evoluția cancerului. Să-ți iei imediat aurul de aici, spuse profesorul mândru de el. Mai bine ți-ai îngrijit nervii. Chiar mâine să-ți duci urina la analiză, să nu bei mult ceai, iar mâncarea să fie complet nesărată. Nici în supă să nu pun sare? Nicăieri, îi ordonă Cuzmin. Of! Exclamă întristat bufetierul și privindu-l sfios pe profesor, strânse aurul și o luă spre ușă de-andaratele. În seara aceea, profesorul nu avusese prea mulți pacienți. Când pogorâ morgul, plecă și ultimul dintre ei. Scoțându-și halatul, aruncă o privire spre locul unde bufetierul lăsase banii și în loc de bancnote văzu 3 etichete de la șampania Abrau d'Urso. Dracu știe ce mai fi și asta, bolborosi Cuzmin, târându-și poalele halatului pe podea și pipăind hârtiile. Pe semne că ăsta nu-i numai schizofrenic, ci și excroc. Nu înțeleg ce a vrut de la mine. Recomandație scrisă pentru analiza urinei? M-aș mira. Vai, vai, vai. O fi furat paltoanele. Profesorul se năpus din antreu, așa cum era, cu halatul îmbrăcat numai pe o mână. Xenia Nikitishna, strigă el strident. Vezi dacă nu lipsește vreun palton. Paltoanele erau la locul lor. În schimb, când profesorul, revenit în cabinet, își lepădă în sfârșit halatul de pe el și aruncă o privire spre birou, încremeni și își simți picioarele țintuite parcă de parchet. Pe locul unde se zăreau etichetele, ședea un pisoi negru, mic și orfan, cu un botișor trist, mionând deasupra unei farfurioare cu lapte. Dați-mi voie, asta ce mai fi? Asta întrece... Și Cuzmin își simți ceafa ca un sloi de gheață. La strigătul stins și jalnic al profesorului, veni în fugă Xenia Nikitishna, care îl calmă pe loc, spunându-i că, fără doar și poate, careva dintre pacienți lăsase pisoiul acolo și că, în lumea profesorilor, se întâmplă frecvent asemenea lucruri. Probabil că o duc greu, explică ea pe când noi, desigur, s-au apucat să-și dea cu presupusul care anume dintre pacienți abandonase pisoiul. Bănuiala căzut pe bătrânica cu ulcer la stomac. Ia, fără îndoială, declară convinsă Xenia Nikitishna. Ce-o fi zis bătrâna? Tot trebuie să mor. Păcat de pisic. Bine, bine, striga Cuzmin. Dar laptele, farfurioara, tot ea l-a adus? Laptele l-o fi adus în sticluță și aici l-o fi turnat în farfurioară, explică Xenia Nikitishna. În orice caz, ia de aici pisoiul și farfurioara, spuse Cuzmin, conducând-o pe Xenia Nikitishna până la ușă. Când se întoarse, situația era schimbată. Atârnându-și halatul în cui, profesorul auzi de afară hohote de râs. Privind pe fereastră, rămase năuc. Prin curte, fugea spre căsuța de vis-a-vis o doamnă îmbrăcată numai în cămașă. Profesorul o cunoștea și știa și numele. Se numea Maria Alexandrovna. În curte un băiat se prăpădea de râs. Ce e asta? Zise disprețuitor Cuzmin. Imediat, în camera de alături, ocupată de fica profesorului, patefonul începu să cânte foxtrotul Hallelujah. Și în aceeași clipă, profesorul auzi în spatele său un ciripit de vrabie. Se întoarse și văzu un vrăbioi mare săltând pe birou. Trebuie să-mi păstrez calmul, își propuse profesorul. O fi intrat când m-am îndepărtat de fereastră. Totul e în ordine. Hotărâ el, simțind dimpotrivă că totul e într-o dezordine cumplită și asta fără îndoială, mai ales din cauza acestui vrăbioi. Privindu-l mai atent, profesorul se convinse din capul locului că vrăbioiul nu era unul obișnuit. Parșivul se lăsa pe piciorușul stâng, se mai muțărea, târându-l, sărea sincopat, într-un cuvânt, dansa foxtrot în sunetele patefonului, ca un om beat lângă teșghea, și se obrăznicea în fel și chip privindu-l cu impertinență pe profesor. Mâna profesorului se lăsă pe telefon. Se pregătea să-l întrebe pe colegul său de promoție, Burei, ce semnificație poate avea apariția unui vrăbioi din ăsta, când ai 60 de ani și pe deasupra mai suferi și de an în mețel. Între timp, vrăbioiul se așeză pe călimara primită cadou de către profesor, se găinăță în ea, nu glumesc deloc, se avântă în sus, rămase atârnat în aer, apoi, luându-și elan, se repezi cu ciocul său dur ca oțelul în geamul fotografiei cu promoția de absolvenți ai anului 1894, îl făcu țăndăr și numai după aceea își lua zborul pe fereastră. Profesorul se răzgândi și, în loc să-i telefoneze colegului său Bure, telefonă la serviciul lipitori, spunându-și numele și titlul și rugând să-i se trimită neîntârziat acasă niște lipitori. Puse receptorul la loc și, întorcându-se cu fața spre birou, scoase un urlet. La birou ședea, cu boneta pe cap, o infirmieră ținând în mână o geantă pe care scria lipitori. Profesorul porni să urle și mai sălbatic. Femeia avea o gură de bărbat, căscată și strâmbă, care îi ajungea până la urechi. Un clonț enorm și ochi de moartă. Bănuții am să-i strâng eu, spuse cu o voce de bas infirmiera. N-au de ce să zac aici. Adună cu ghearele ei de pasăre etichetele și se topi în văzduh. 2 ore mai târziu, profesorul Cuzmin ședea în dormitorul său lungi pe pat. La tâmple, după urechi și la gât, îi atârnau lipitori. La picioarele lui, pe plapuma de mătase, stătea profesorul Bure, un bărbat cu mustața căruntă. Îl privea compătimitor pe Cuzmin și încerca să-l consoleze, spunându-i că peripețiile lui erau o nimica toată. De afară, noaptea se uita pe fereastră. Ce întâmplări năstrușnice s-or mai fi petrecut în noaptea aceea la Moscova, nu știm și, desigur, nici nu vom căuta să aflăm, cu atât mai mult cu cât a sosit timpul să trecem la partea a doua a acestei istorisiri adevărate. Vino cu mine, cititorule!